الله لا أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأعوذ بالله من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب اللہ پاک بیان فرمائی جنیدانی کی ان تولو وجوہکم اراولی مخونی تاسو کماندکی و طرف تی مشرق او دی مغرب تاسو مشرق تا یا مغرب تا دا توجہ لازم گنائی لکا سنگی نصراو جانب شرکی تا مخ کولو او کم یهودو اغو غربی تا اگر چی دا بیت المقدس تو و بیت المقدس کی منار شرکی تو نصراو اغی تا مخ کولو دا قول چکم ذکر شو نزل ردن علی الیهودی دانا شیدہ لجت ردنا پا یهودو بنی او پا نصراو بنی حیث زامو زارکا دکات دوی دا زامو چو مخ کوالو کبلی تا کما کبلی تا من رای شرکی دا یا غربی جانب تا دا یو امر لازمی دا دا لوی نکی دا اللہ پاک دا رب تا نو اصل کے مخ کی دا دی کبلی بیان ہم تیرو او دلتا تاستا اللہ پاک احکام بیانو اس کئی مخ کی خو اصول بیانو یهودو کبیح بیانو او زانیسی اخیل کے یہ سورت بقرہ پنیسی اخیل کے احکام دے بیانی کی او دا چکم تاستا دے تفصیل کم مفسر وکو دا خاص یهودو او نصرہ و سر زائران دیر خلقی بکی نور تو جارام تاستا محرشی کری جی اصل خبر ادایا نورتی تبیر آنیکی عام کلی تابیر اکم دا امتصال دا اوامرو و اجتناب دا مناحیو مناحیو نزان ستا او با معمراتو بانی عمل کو بزا بیر کم تاوکی تا امری بالمغا کوا آغا بیرزا او کم شنا تا مناحی اجتناب دا مناحیو نان دانا چا امیشا بس نا او باید اینا دا پوست نزول دی فرایده کیو دانا چه بسو مخ کئی مون کئی نور عمال نکئی نزول دی فرایده تکیدی کول بگوی کئی ویلی چکلا نزول دی فرایده اللہ پاک احکام شروع کو نکا دینا سو احکام دی دانا چه تایی سر جو مون بودو کون مخ با پیش کبلی دیتا رسا کون و مون تا کون بیا دیتا رسا مخ کون دانا تول عبادات بگئی غرض خلاصا مغلا اثر بیر انحصار پدی کنه دا بس کم شی چالا امر اغا کوی اغا بیر دا جانید مشک تا او مغید تا او سا دا خیص و زعمو زارکا رد بیر الالو دکا چه دوی دا زامو چه دوی دا زامو اللہ بنی اغا زام رب کن ولیکن او سال پیدا شو چه بیر نکی دا ندر نو بیر کم شده اگر اللہ تا بیان کئی لیکن البیر ایزل بیر صحیب دی بیر او سا دا بیرنا زل بیر آخستل دیدی پرا دلیل پکار دا تفسیر بیرائی خمانا دا و قرآن بار رو او کله کله شه سزا بار او څنګه چې اصل کې دلته ځکه هم راغلي چې ولکن البار هغه څوک چې صحیح دی نیکي ده دغه اسفائل ده کنه بار رون اصل کې بارون بار رون فاعل به درام شوی ده نو چې هغه بار اسفائل ده هغه کې خو زیمک هم خمانی کشتا لگا داسو ای جسا حب دی لبنو لابنو تابنو اسمینی اتفعیلی زی کدا سو تیجی نزکا دلتا ملا داولو چه زل بردیم بل دینا عربات عربیت حصول چکم دی معقول طریقی سرا منطقی طریقی سرا هم تاستا دا پتا لگی چه رسول تی لیکن البر من آمن بالله نیکی دا آغا ذات تا ایمان رای پا اللہ بانی نو حمل نسی کی حمل دی ذات و صبر تی نیکی خو آغا من آمنا ندا نیکی خو نفس ایمان دا وصف دا کنا بیر خو وصف دا نو وصف بانی حمل دی وصف دی کن ایمان نیکی دا نوند کول نیکی دا دا ناچ دا نیکی دا ایمان رنون که دا نیکی نوند کون که دا دا خو بیا زواد جوړېږي ښه به نه لکه داسې دی چې دا نظر ده نظر خو نه کوي سی خو نظر کوونکی ده ذات مار وصف حمل په ذات رسي سره د چا د ذات وصف یا د وصف په ذات دا نه رسي یو خو دا ده چې کله چې ښځه هم دلیل ده بله خبره دا ده چې قرآن کې من آمنه محمول وکېده دا هغه کېده دا من آمنه لکن البر یعنی څه منم لیکن ایمان اورل دا بیر دن یعنی صحیح دی ایمان هغه زل بیر دی صحیح دی نیکی دی هغه چا چې ایمان او پالا بنی او پر دی آخر بنی او پر ملیکو بنی او پر کتاب بنی چونکه دلته مراد ټول ادیان دی سره دانا چې قرآن کې موږ ته نه نه بس کومې زمانی کې ایل کتبې او کتابونو باندې ایمان راړو چې هغه دی الله پاکم کتابونه دي نال فهم جنسی جو بکیم والنبیین او پا انبیاء و بنیم تغا او میرا قیمان بی او محمد سنے او موسیٰ سنے سمگا انکارو کو علیہ بلا خو کفر دا کنا نا تولو انبیاء و بنیم بو تدا انبیاء آنکم تحریفات شدی اغای دی اقل امت نکسناتی و آتا المال او ارکای مال را علا حبیه علا پنیمات را ما حبیه له تر محبت دیده لہو دا غمال لگا سمال محبوب ہے یا اللہ سلام محبت تھی کیا مقام مطلب دا اللہ سلام محبت تھا او ما سلام محبت تھا لیکن بیان حکم دا اللہ دا دا اللہ تعالیٰ پر حکم کی اقبل محبوب قربنان او زکاة تھا تا ذر کوئی زکاة تو دی مال خطا تا محبوب دا لیکن بیان تا غا زکاة پورا حساب کی آن دا اللہ حکم دا دا وقت کپش نو الله پاک سره یا دولت سره زویل قربان دا ال قربان مزدر ده قربت په معنا سره چاته یې کوي قربان ته یتیمان ته مساکین ته مسافرو ته زاید لیاری مراد مبالغه ده مسافر ته والسائلین او بل چې طالبین غواړي نو هغو ته یې کوي وفي الرقاب عبادت په خاطر ده سره فی فک الرقاب وخلا سوال دے گردن لکے لکا مکاتبین شو اسرار شو قیدیان شو دا مکاتب مولا مکاتب کی ما تا 2000 روپئی راکا بدلی کتابت روپتا ازادی ای که بیات خمقا اجلوی لٹاری اغامر کوای نشیم ویسی اوز رنوی کسب کئی مکاتب دکت مکاتب یدن ازادی یدن ازاد نی رو مال سنگی کتی قطور دا مال لیر کے بدا بدلے کے تو بدلے یا کہہ جائیں جی اگا فیدیا غاری جو اللہ کو کہہ جائیں سوچے یو لاکھ روپے را کے تو دا یو لاکھ روپے ویل کے اکہہ جی عذاب کے واقام ساتھ امون سین کے وآتا زکاة زکاة جل کے المفروض تا چاگا فرض دا او زہران تا تقرار آلو مخی تیرو چو آتا المالا علا حبیه زبی القربان ندا خو مخی ذکر ہو کنم دا خو بیا ذکر فر تقرار آلو ندا اگر جواب کئی وما قبله في التطوع اغشى يكون في مخي ذكره اپ تتوع فيه په نفری کې مراته چې اول نفی ده او دا فوجي ده بلکې دا خبره چې بیا نفری خو زمینی ویلې نو قدم کو اوجه ده چې د نفلو احتمام څوک ډېر نه کوي نو الله مخکې ذکر کو که تاسو دې احتمام کوئ نو فلو احتمام کوي لکه شاید هغه زکات بس وځای چې بخیل دی که بخیل نه چې زکات تېر وباسي نو څه نه ورکوي هېڅ نه دا بخیل نه ده یو سخي ده که هېڅ نه سخي نه ده تو نه دا بخیل ده لکه خپل زکات کوی څه کوي خو نه ورته سخي شي دا خو یې ناکام نه دی خو چې فرض وو او چې کله نور هغې نه وي جرأت تخوت نور ما نه شي کوی نو دا سخي نه ده سخي به هله وي لکه نورم قرباني کوي نو مراد دا ده لکه تاسو دا چای چې مړ شي که نه بیا یې کې وصیت ده خو دین ده لیکن وصیت قرآن کې په دین وخت کې ذکر دی او باو چې دین مقدم ده په وصیت باندې اول په قضا ده کوي اجان دا وجه ورته یي چا ته یې وصیت غم نه کوي اهتمام نه کوي وصیت پوهېږي وصیت اهتمام څوک کوي نه نو خدای او قضا چې هغوی څوک نه پوهېږي داسې هغوی یې ولې وړی دي بیا پلار باندې دومره قضا سر کرا کا نو ځکه احتمام دي وله نوافل دا مقدم دي اوس الله پاک دا بیان وکړو بیا دې دي باج والموفون بعهدهم اذا عاهدوا بل هغه خلق چې هغه وفا کوونکي دي په خپل عهد باندې چې کله عهد وکړي چا سره عهد وکړي اذا عاهد الله ابي الناس خلق سره عهد وکړي یا هغې الله سره عهد وکړي مراد دا ده چې اصل کې دا خلق چې کوم وفا کوونکي دي دا ټول ضایبې بیل دي او د نیکۍ ول دي دلته دا کوم تغیر دی اسلوب راغلو د یای چې دی کې اصل کې مقصود مداومت ته والموفون بعهدهم اذا عاهدوا الله او الناس چې کله دوی عهد کوي الله سره او الناس یا په خلقو سره مراد دا ده چې اصل کې دا ټول څه دي بر اعمال دي والصابرین نسبا المدخ دا منصوب ده په مدخ باندې فی البعثاء والجراء صبر چې ده کوي هغه په شدت فقر کې والجراء او په مرض حالت کې ځکه چې صبر په تکلیفونه وي نو دا ګران کار ده تکلیفونه باندې صبر دا ډېر ګران کار ده اوس دلته چې دا صابرین دا منصوب راغلو هلته مفعول اسم فاعل راغلی وو هغې کې تاسو وجه بیان شه چې دې مداومت دپاره ده ونه تاسو داسې په کار وو چې من آمنه و آتا و اوفا دغې من وفا وکړه بعهدهم وصبر وصبر یې وکړو داسې په کار وو لیکن دا تغییر چې کوم ده هغه دې مخکې لحاظ سره دې لپاره استل چې سم په دوام نه کوي والصابرین صبر چونکې مشکل ده دا منصوب ده په مت کې خورا کوم دی چې منصوب په مت کې هلته مستقل یو جدا کس دي احتمام وي پکې ګورئ لکه دی یې چې کوم ځای کې تاسو قطع دی او صافو کوئ او صاف هغه قطع کوي او جمله جوړه کوي اصل دې جملې په جملې راوړئ احتماماً لشانه لکه تاسو شجبی کی کیا دی الحمدللہ اہل الحمد بیا تر واسی هو اہل الحمد و الحمدللہ صفت خدا را چه اہل الحمد مجرولی کا کنا مجرولی کا اللہ الحمدللہ سنگی اللہ اہل الحمد تغاد حمد لنک دا او سا صفت قطع کی اور مرفوعی کی هو اهل الحمد هو اهل الحمد هغه جر اعراب اجي ته ختم کو هو جو ته وایسته نو دا صفت اگے انکتا رسلو اتو دی جبلی پجمیلو دیکھی احتمام رلو حکم پکی رالو صفت کو تابینی او جملہ کو مستقل ہے ترنگی دلتا ہم تکلا تم منصوب ما اند حسابین کمان آن استابین اخص استابین کم باسے دا طول تم منصوبین اگر مستقل دانا چی تاو چی اند خوب باسے خما ما دا ویدو آن استابین او دا آنی مچو ویستو دا منصوبی دا مرمت کرد تکا معنی لی حتر از مزید بطخ کن قصد کن اهتمام کن اخست صابرین نفید ندا لقل مرد وحین البعث اپل وات شدت کتال کی فی سبیل اللہ فجارد اللہ فاکر مرادا جدا خلق دا طول اغا خلق دی جدا سیر دی بیر دی اولئک الموصوفون بما ذکر داخل الموصوف بما ذکر سيدي الذين صدقوا واولئك هم المتقون داخل الصادقان دي او داخل المتقون او پرهیزگار دي صدقوا في ايمانهم وايمان خلق يا مكي پله حاضر او ادعاء البر يا ادعاء البر كي توي جمهور صاحبان دي نکيو لیکی کهو دا تک خبر دا یا او دا یا واو دا نچه واو شید بڑی خبری تیجی دا صدقان دی پا ایمان که و ادعاء البر ری دا پاده ترکل دا نون دا لون مراد دا چه وین استه که یو کتاب که دنو که او رغلی دنو که واو رغلی و اولای که هم المتقون الله تغاوی ردن که دی دی اللانا دا خلق اللانا وی ردن که خلقی اور چونکہ تاستا دے نسل آخر کے احکام و بیان دا خود دا بر جو کم تاستا مخت ذکر شو چا بر امتصال دے اوامر دا و اغا اجتناب دے منحیو دا دا مابال کی طول دے اغی بر تفصیل دا مابال کی چتم ردی دا طول دے بر تفصیل جوڑی گی دا دان بر دا و دان بر دا لیکن دا تا سراحتن رسی دا بردادم اقام و بنی عمل کور دا بردادم نتاسو چور زل بر بجور شئی یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے ممنانو فرضا علیکم تاسو بنی فرکر شیدم قصاص قصاص من المماثلت مماثلت فقط لیکن اصل کے قصاص دا مماثلت لرا متضمن دا دکا چه قصاص دادا چه دی بل اتباع بل پا قدم بنی تلل او بل پا قدم تلار شی نو پا حال دی کون دی دیگی چه غاب غاری مماثلت بوری دست دلاری ہے اس دلاری قاتل دا سایمان کو قاتل پا دے قتل یاری بایلارو دا او سے دیکھ مقتول بدل تخلی دا ولی دے مقتول دا ای قتل پا لیاری لارو کان دا یاری کتا کم یاری بایلارو دے قتل فاقی لیاری بزہن کبنش اتباع بکون زہن مقتول یاری زبو استعمال نزکا ممثلت لارا دا متزمین دا او د سره د کفي هم راغله او کیسه ته کیسه ویلې کیسه ویلې دکا چې کیسه دې مخیانو سره برابرې کیسه دا نه دا دې مخیانو سره واقعي کیسه کوم کې وا حالاتي هغه هله حالات ته په کیسه کې وای نه نه دې مخیانو یې اتباع کوي نه به دې مخیانو سره مو مسئله ترې کیسه کې بهرحال دا ممثلت و لرا متزمه دا گرم ای ممنانو فتاسو فت کرد شوید کسا بورا دا علا هم دان دی ارزام دی پر رسی نچه علا ارزام دی پر رسی نره آزا دا علا که دا پریبنی دلیل شد ازا که خو لیکل بی کنن خو مقصود دارا چه لیکل و سره هم مقصود داری چه سره ارکار رو نکیم اخبرو بنی مضبوط شد و اس دا کے ساس پا قتلا کے امام شافعی سے ایسے خون مذہب دا دکتا شبیر مذہب دا جاجین سیتی سے وصفن و فعلن دا ممثلت تکم تا سمخ کے شرع کے ذکر دا پا اعتبار دے وصف او دے فعل سرم تکلا مقتول اغیر کم او صافتی او کم فعل دا مگر طریقے سربو کے ساس کے ہم بھی وصفن اوز دا ممثل پا وصف تکے کہ کئے ناغا وصف کی دوئی تا سا پاس بین کرے دا تو گورا دادا تو سبو بیا زیدت نکائے زیدت پا نکائے سرنگی لکا حور دا اغا والا کے دو غلام قتل کو اوز غلام تکتل کو الحر لا یقتلو بالعبد کبوش خوب عباس نگید مثلا اگو چو کم دا غلام قتل کرد سر اگه ایتنا مول با ازاد تاسی جدر کن اگو خدا قتل کرد تاسی ایتی مول با تاسی که سرائی قتل کن اگو یو قتل کرد تاسی ایتی مول با دعا قتل کن زیداد کمن و قیفن کم پا ایتی بس دامنه بی اگدار میں چا اگو یوی چا ایتی مول با دعا قتل کن قسمو نی کن اصل که ایتی نبی کنن کرا مدینه من تلارو کن اوس و خدا تا سمخین سیرو اپنو قرید با نزیر که تاقو کم معاحدا و قیدی گیو اوس و خدا شکف شلا دا جگر شو شکف شلا کالا اگه که حکمت داو شکف شلا جگره گی چه کلا نبی کنن حجت کولو کنن نو دی جگره گی تو چه کم سردارانو کنن لوی متکبرین تو کم ابو جاو گنی اگه قتل شو کپنش کدا طول موجود ده نبی سنت فضا برابر بینوا بیا نبی سنت طول با مقابلہ ہو بیلی یو کون که چلیوی تای جزا مرانه زدانه زدانه اگه تا کل تا تسلیم کهی اگه تا مرئی ندی پری کهی اگه تا مرسا زین تا کون پر نداره مکی کیوی مکی نرابی مجید تا تاوی کهی تسلیم ده لگه دل تا مرئیان دی اگه لگیش لگیش مکی اوٹنا بیو کنا دبایی تو اوٹن گوالو نوٹن گوالو چند دیبنی کولی کن بلان تاکو پیسی نی دامنگا شیخ سیر تا بڑی گردلو نمیتا سیر تا چند دیب مومن تا کولی شیخ سیر خود تو اول خود شکیدانو کمی والو شکیدانو دیدو ارزای کی بود بزا او ازا مقابلی کولی بارال دا تول غطایت ختم شو بلشو او نبیتن تو فضا برابر وقت نو دوی که دا جنگو اگه جنگونو که بودوی دا خبری کولی نو دکا دو یایی که تاسو خوری سیال کوایی کتبه علیکن که ساسو وصفن ممثل پا وصف که هم یعنی ازاد دو قرآن پا بدا که ازاد نکده کوایی و فعلا او پا اعتبار دی شعر سرم دا فعل اصل که دادی شدین این مذب دا اگه یایی که سایده چه بلی قتل کو او بو کی جب کو غاری کی کو دا قاتل نوانی سی او بو کی جبی تو بود سنش تو که آقاو دا سر مد کرده کن سر کانی بای پروتو پاسنه پچه مویر سری و تماد کو دان سم لوگی پاسنه خود کنو در درام پر سری وی چه سری مادی بخش ایمان سی بیچه نا لا قوض الا بسه که سال نرسه مگر کسیری بس ترا ولی مقتول تا ویرکا ولی مقتول تا حاکمان بو ویلادو پولیس بو سیان بو ویلادو پوج اولی مقتول تا بیجی و جالا لے مستقل او کتر جا لائی دا خو بیا سبتا بیا جگا جگی مجھ سبا جوی کی تا حاکیم حاکیم وی کنشی کوئی آر اپی کی چاو بیا مانا لائی کنی حکومت تا برابری کنی اپی نشی کوئی بیا گئی چا مانا لائی دکا ایجی والا کن فیل کساس حیات یا ویلو کساس کی خطر دی برا حیات تا حیات عظیم دا تمین تازین دی بس ویلی دکا چا کلا سیوئی چزک کساس کی گو نو آغا قطع اقدام بنا که ابا نمڑی آئین بچ کو اخبر دانی بچ کو آئین بچ کو کساس نوڑاش اخبر دانی بچ کو نو فعلن او دا منا مولی ایتناس تریس کرم اوز گو رئیم دا دی وستن بیان قرآن کی دا ذکر کی جیم الحر یقتلو بالحرمین حر دا با قتل کولشی پو حر سرم ازاد با قتل کولشی پو ازاد سرم ولا يقتل بالعبد ونبي شو قتل قلعه فعبد سلاح يعني كأزاد ولك دو عبد قتل کو نو كساس كي دي عبد وصار كي أزاد عبد نشي كي قلعه لجي نفس ما زبد أغاد آياج والعبد بالعبد وعبد وعبد سلام ثمنا عدل كي دا كم تاس ذكر شو الحر بالحر إذا أصل منشاء مفهوم مخالف مفهوم مخالف مفهوم موافق سدا كساس حرق وحر السراء إذا مقابل كم خلاف بل مفهوم ده إذن آدم علميني الحر سرى بالحر كيد رعلو نقد حر ولدي عبد قتلكي من لا يقتل حر بلدي مفهوم مخالف كبنش اوز دا مفهوم مخالف لذلك دا اخست نو مفهوم مخالف التا معتبری چه کم دای که قید پرا نور فوائد نوی التا مفهوم مخالف معتبری او کچری قید اگا دا نور فوائد پرا وی دا التا مفهوم مخالف اعتبار نوی دلتا اصل کتاب سما بیان که چه دا اوز و خلل پرا چه وید پرا و بل قوت رالو تقت رالو اغه دا یلو چې موږ غلام کې آزاد کړل کو یو کې وځا کړل کو خدای په لکه ونر نا کړل کو دا خو الله دې جوړ ستم دې ظلم نه منی کو چې هوا دا دې و نه کړ دې دې سم دا مراد نه مراد ده چې دا نه دلته کې یی چې نه نه دا پدې ځای کوي چې هر غلام کې نفي کې ساتھ کېدلای غلام باندې حر نفي کې ساتھ کېدلای او آزاد باندې غلام نفي کېدلای دې ډېر خبر ده نه دا خو دې هغه واقعي بیان ده لکه چې واقعي وشو یعنی قیودات اتفاقی واقعي دي په هغه ځای ده چې دا ټول قیودات واقعي دي احتراز یې برنه دي چونکې واقعه داسې وه نو الله تعالی د هغو اصلاح لپاره دا ورته چې نه الحر بالحر والعبد بالعبد که کومې خبرې تاسو کوئ دا ټول یې غلط دي لیکن مفهوم مخالف نہ معتبر لا يقتل ولا يقتل بيدي دیدی کو تو ولے پاب سر دلیلی دکا چ اصل کے دا الحر بالحر مفهوم موافق مقابل اے را خاصو والعبد بالعبد والانثى بالانثى عبد پاب سر تل کوئی یعنی غلام غلام قتل کو نو غلام کو کی سزکی کی او دلتا چه مهم مخالف آخلی به خدا منا چه که غلام آزاد قتل بکنه نه غلام نه کسی دید نه خدا الحر رو که الحر لی الابد بیادی که سفر دار عمران که عمران خو یه ده کنه یه تعبیر ده التا خور بالخور بالخور که ده غلی نه چه بالخور که ده رو نه اللہ یقتلو بالعبد بالخور نه رو بالعبد نه کسی دید دلتا بیدی الابد و بالعبد عبد کا غلام قتل کو لیکن کہ عبد یہ کہ آزاد کیسے کرے عبد جی کسی کو لبیدی دلتا یہی سے نح دلتا مفی مخزنہ موت ویلی وجہ دارا کہ غلام کہ غلام قتل کی دا مقتول غلام بھی نزے کے تلخ دے ادنا راولو ویلی غلام ہو کلمہ یہ چی کرنے تصرفات نہیں کوئی اگو دا لکا مردہ تو جانا مالک نہیں وہ سے مولا والا کی میری جی بوجھی التا نے خرچ کی نہ وہ بلتا سے بل بل خرچ آئی نہ کا گڑی ہوئی غلامان نے خرچی کی کر نہ چکلا دا مقتول ادنا دا کم تلف شدہ دا ادنا دا دے کو بدل کے غلام کے ساتھ خواہشی نہ چکم اعلیٰ دا حر دا اگر بندے خوب پتہ کہ اولا سر کی سس کوئی قیاس مقدم دا پا مفهوم مخالف بندی نبی دلتا قیاس یایی چه کرا عبد پا عبد مرکی پا غیبانی که دا قاتل که در شیدی دی عبد پا مقتول بندی نو که آزاد مقتول شید دا خو پتر که اولا سر اکسی دکا دلتا مفهوم مخالف نا معتبر چه قیاس آقا دا یایی چه دادی پتر که اولا کسی دنگی گوری الانسا بالانسا الانسا بالانسا خدا پا خدا سر اکسی مغرب مغتر دے کا خدا نرنا کدل کی پہ پکا چل دی مغرب خدا خدا رو دے حال انسا بل انسا خدا پا خدا سا کا خدا خدا مراکا مقتول خدا و ندا خدا بکتے پہ او کا خدا سرائے من کو دبولی دے مقتول خدا رو دے دلتن کیاس مقدم دے خدا خو آس پنیمس را لیساری چا نسو کرا یو سایدو ویوی کتوا سکتا او که اسرائیل خدا ای تشاید مطبن را خدا و دین خون ناکی خاطر اکلی و دین چه خدا مراکی آن تا که سر کورشی دا خدا نو چه سرائی من کی بخو پتری کرو سر کس کرو پر این کنو بیر مقصود دادا چه مفهوم ایک مخالف اعتبار اگه دایی که دار چه قیاس مخالف نوی او که قیاس اگه مخالفی قیاس مفهوم مخالف مقدم او دا خبر تا تخبره به نئی منشه سیم و بیانت سنت او سنت حدیث دا خبره به نکلی در ان ذکر یقتل بها چه ذکر نرنا قتل کولیشی بها پدی خد بنده او گورا دلتا خو انسا پو انسا سره چه کم خالفو نو بل انسا دیده که مولا دایریو مخی بایان کرو لیکن قدسه او چه نرنا وره که دو خد قتل کا دا قاتل اعلا دا قاتل اعلا دا نو دا بلی ایک ازاد کوره نو چه حدیث موجود دا حدیث مقابل که خو اقل ندا مطلب کیاس ندا مطلب و بیانت سنتو ان ذکر یقتل بها نینا کا در پرشی کوری خلیف سر اوز دیکی کونسا کا سنت دینے کا قائد اگر کے پاس دا صدا یہ لیجی چا ان قتلا یہودی بی امرحسن یو یہودی و خدم رکڑی و بی اغا یہودی نبی قدم اغا مرکو کسا اسکو او کتے چیزا خو یہودی ہو کن دا خو کافر ہو کمین خواسم رو نمجھے چھے یہودی ہو خو زیمی یہودی ہو زیمی ہو دماغن کا دماغن و اموالن کا اموالن اگر حکمان مسلمان دا وہ حکم دے مسلمان کے ناغام روائشی ناغامار خورائشی اگر تا جزیہ دے کئی جدے پارا دے کئی چھے ماں جان و مال محفوظ پیگا جان و مال نو دیو جان چھے کلا دا یہودی کہا پہ حکم دے مسلمان کو آئے پہ خد قتل کو اوز دائے نرنا دا بھی جہاں لگا چھے جول انفس کی برابر دی و اِنَّا شَانَدَا سُنَتْ وَالْمَاسَتُ فِي الدِّينِمْ مُسْلَمَ وَمَسَدْ فِي الدِّينِ کے ہم یعنی دونا فلا یوتلو مسلمون نبجی کے دو مسلمان ولو عبدن اگر چھے عبدی بکافرین پہ کافر سرد ولو حرن اگر چھے آزادی دان دی مامی شیطان مذب در چھے مسلمان حل اسلام یارو اسلام بشتر علی در تا قاتل غلام در او چکون کافر در اغا آزاد در لیکن دا غلام چھے مسلمان در دا بو دی کافر کو بدل کے نفی کیسا اس کو علی دان یو حکم در اغا در یئی لا یقتل مؤمنون بکافرین لا يقتل مؤمن بكافر مؤمن بكافر کو بدل کے دا نشی کے ساتھ کرے پاس تا حدیث آنا کا کرے دل لیکن مولا تا دا حدیث پاس حدیث کے ساتھ آنا کا کرے دل قتل مسلم بزمین اور تا سمخینا ظاہر رہا اس کی کہ تا مسلمان پا زمین نہ کے ساتھ کرے لدا مسلمان رو دکرا علتا زمین و قتل نظامن کی جالتا تھی زمین جان و مال کلا محفوظ کی گی دماغم کا دماغنا و اموالم کا اموالنا ایدے مطلب دارا کچا زمین قتل کو ملو آ قتل کے ساتھ کو لکا مسلمان چا قتل کو قتل کے ساتھ کی گی قتلی چا قتل کو دا بکس اور باقی دا چلا یقتل مؤمن بکافر حل تک کافر نمراس حربی جا کہ مجھتے عهد نبی مسلم عادا نبی کون کا میرے وجہ جیسے ماں باپ کا کہہ دی کہ ولا ذو عہد فی عہدی ولا ذو عہد